Там на маєвої росі, там на маєвої росі, ясь конісенька пас. Ой, паса ж вон пасо, ой, паса ж вон пасо, чи жалосно гукає. Єште коніки травку, єште коніки травку, зеленою мурав. Здрояву воду п'єте, здрояву воду п'єте, і в дороженьку йдєте. Поїдемо до бору, поїдемо до бору, нарумняєм явор. Поставімо світлицю, поставімо світлицю для ясінька темніць. Посадімо ясінька, посадімо ясінька на рочок на четир. На рочок на четир, на рочок на четир, ще й на неділю в штир. Сидить ясінько рочок, сидить ясінько рочок, вже й другий наступа, вже й другий наступає, вже й другий наступа, яська сюди пита. За що касюлю, за що, за що касюлю, що чи зав'яник рутвян? Ні зав'яник рутвян, ні зав'яник рутвян, ні но за перстень злоцан.